gotta get with it. Zanim muzyka z nowej płyty zespołu Kasabian, pozdrawiam pana Wojtka Mana, jeśli teraz jakimś cudem słucha, to wprowadzenie do niej. Będzie o tym opowiadał Sergio Pizzorno już całkiem niedługo, jak zainspirowała go muzyka Kanye Westa, a nawet nie tyle muzyka, co jego postawa. Kiedy zadawałam mu to pytanie właśnie o Kanye, użyłam słowa arogancja i Sergio się oburzył właśnie na arogancję. Powiedział, że nie, nie, nic z tych rzeczy. Jeśli wierzysz w to, co robisz, jeśli wierzysz w swoją wizję, jesteś przekonany, że twoja muzyka jest najlepsza, To się nie nazywa arogancja, to jest sztuka. Będzie o tym opowiadał już wkrótce, a zanim muzyka z albumu 4813, raz jeszcze ze słynnej płyty Kanye, płyty ze złamanym sercem. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, had to run from you. I'm in love with you, but the vibe is wrong, and that haunted me all the way home. So you never know, never, never know, never know enough till it's over, love, till we lose control. System overload, screaming no, no, no, no, no. I'm not loving you way I wanted to. See, I wanna move, but can't escape from you. So I keep it low, keep a secret code, so everybody else don't have to know. So keep your love. So I keep it true, I got something to lose, so I gotta move. I can't keep myself and still keep you too. So I keep in mind when I'm on my own, somewhere far from home, in the danger zone. How many times did I tell you before it finally got through? You lose, you lose. I'm not loving you way I wanted to. See, I had to go, see, I had to move. No more wasting time, you can't wait for life. We're just racing time, where's the finish line? So keep your love locked down, your love locked down. Keeping your love locked down, your love locked down. Now keep your love locked down, your love locked down. Now keep your love locked down, you lose. I'm not loving you way I wanted to. I bet no one knew, I got no one new. No, I said I'm through, but got love for you. But I'm not loving you way I wanted to. Gotta keep it going, keep the loving going, keep it on a roll. Only God knows if I be with you, baby, I'm confused. You choose, you choose. Loving you way I wanted to, where I wanna go. I don't need you. I've been down this road too many times before. I'm not loving you way I wanted to. So keep your love. mind told me that we are born with wings but never taught to fly. Doesn't that make you wonder why? Is it to prevent us from falling out of the sky? Or is it to stop us from soaring too high? So let me ask you this. Are you running round in a cycle going nowhere fast? Cause when you look at the man in the mirror, is he made of nothing but glass? But are you never aware that mountains don't move themselves? Tectonic plates take something to make them shift. That all it took was a staff to part the Red Sea. All it took was a bust in Montgomery. A single woman who refused to give up her seat. We fought an entire army with a bouquet of flowers back in the 70s. But now you're taught to remain a hamster on a wheel until you run out of energy. Afraid that if you strive for an ideal, you end up like a Kennedy. It's like being on a treadmill every day, but never losing any weight. Cause to see success, the food for thought you digest has to change. We're stressed and high, get depressed and die, but still afraid to question why. When the biggest criminals I ever met wore a suit and tie. When did we stop believing? When did we stop marching? When did we stop chanting? Glass, Kasabian z nowej płyty 4813. Latem, oprócz tego, że będzie nam rozkosznie leniwo podczas tych nocy, leniwie właściwie powinnam powiedzieć, to ładniej brzmi. Koło słowa rozkosznie taki błąd zrobić, jak można. No więc będzie nam rozkosznie leniwie latem, ale będziemy też się trochę uczyć, żeby nie było, że wakacje. Uczyć muzyki, bo pewnie są wśród was osoby, które czasem z tymi płytami w naszym edukacyjnym cyklu spotkają się po raz pierwszy. W każdej audycji będzie jeden album, który ma już swoje miejsce w historii muzyki, ale to nie znaczy, że nie należy przypominać, że nie należy grać, szczególnie kiedy są to płyty tak udane jak ta. Of the world. Heaven. Talking Heads z albumu Fear of Music, rok 1979, ich trzecia płyta. Zastanawiałam się, bo wiedziałam, że zespołem, od którego rozpoczniemy ten cykl, będzie zespół Talking Heads. Zastanawiałam się, którą płytę z ich dyskografii przypomnieć i zainspirował mnie Guardian, który tę płytę umieścił w swoim zestawieniu 100 płyt, 100 świetnych płyt, które jednak nie znajdują się na wszystkich innych listach 100 świetnych płyt. Jeśli o mnie chodzi, Fear of Music ma miejsce na liście każdej tej z przymrużeniem oka i tej zupełnie serio, i tej brytyjskiej, i amerykańskiej. Wspaniała muzyka, oczywiście świetne teksty, no i ta gromadka osobowości, która zgromadziła się w Nowym Jorku, by dać nam kilka niezapomnianych płyt. Naprawdę iskrzy tutaj między nimi. To pewnie nie mogło się udać na większą, dłuższą skalę właśnie z powodu tej gromadki osobowości i pewnie te różnice charakterów powodują, że chociaż tak mocno bym chciała, to tak mocno w to nie wierzę, że jeszcze kiedyś zobaczymy ich wszystkich wspólnie na scenie, bo przyznam, że zobaczyć Talking Heads na żywo, usłyszeć te wszystkie piosenki, tak, kiedy już dorosłam do ich muzyki, to rzeczywiście stało się to jednym z takich moich wielkich koncertowych marzeń. Oczywiście, żeby się pocieszyć, mamy słynną, świetną płytę Stop Making Sense, ale dzisiaj nie Talking Heads w wydaniu koncertowym, tylko studyjnym. Raz jeszcze z Fear of Music. Bye. special just for you. Why I'm speaking about on the stove, cooking up a dream, turning diamonds into snow. Wróciliśmy w atelier na płytę Ultraviolence Lana Del Rey, bo mamy pewną zaległość. Obiecałam wam trzy piosenki, które są umieszczone na specjalnej edycji tej płyty. Coś więcej niż ten główny skład niezwykle udanej trzeciej płyty amerykańskiej wokalistki. I tak jak z reguły podchodzę dość sceptycznie do wszelkich dodatków, bonusów, no bo myślę sobie, że skoro nie znalazły się na głównej płycie, to znaczy, że nie były dość dobre. Ale w tym przypadku z jakiegoś powodu tak myśleć nie potrafię. I paint my nails black, I dye my hair a darker shade of brown. 'Cause you like your women Spanish, dark, strong and proud. Paint the sky black. You said if you could have your way, you'd make a nighttime what a day, so it suits the mood of your song. Oh, what can I do? Nothing, my sparrow Oh,

I zapomniałam dodać, że w te letnie noce, w nasze wakacyjne wydania Atelier, nigdzie nie będziemy się spieszyć. Dlatego to będzie czas, by słuchać muzyki takiej jak ta z płyty So Tonight That I Might See, zespół Mazzy Star. she hugged was the person that she loved the most. Nobody noticed I was down on the rug. I'm getting better at becoming a ghost. Would you fight for my love? To nie tylko jest moja ulubiona piosenka z Lazaretto, nowej płyty Jacka White'a, ale to już jest jedna z moich ulubionych tegorocznych piosenek. Podoba mi się, że napisał tak osobiste teksty, podoba mi się to, z jaką pasją to wszystko wyśpiewuje. I młodość jest ujmująca, ale nie sposób nie doceniać doświadczenia i tego, co wiąże się z tym, kiedy jest się już artystą po przejściach. Tak myślę o tej płycie, że to jest właśnie płyta kogoś już trochę przez życie doświadczonego. Jack White ze swojej nowej płyty. Becoming a ghost, so nobody can know. my bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Alone in my home. Raz jeszcze Jack White ze swojej drugiej solowej płyty. Teraz album kogoś, o kim często w ostatnich tygodniach w atelier myślę. Właściwie zawsze, grając naszą ulubioną nową płytę, czwarty album Sharon Van Etten. Że tak jak brzmi album Are We There, tak chciałam, by grała, by brzmiała ostatnia płyta Cat Power. Tak się nie stało, dlatego tak lubię wracać do jej, na szczęście, pełnej wspaniałych płyt dyskografii. We'll be right back.